أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جدو لفضاد فلندرم i takon vetëm Zotit të madhë subhanahu wa ta'ala. Allahum e adhurojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë, dërsa salavat dhe selamat më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në zinxhirin dhe ciklin ligjëratave javore të ditës së shtunë me emra dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Përmendëm në ligjëratat e kaluara disa prej rregullave dhe përmendëm dy emra, të cilat janë dy prej tre emrave kryesor dhe boshti emrave të Allahut te bareke ve teala. Dhe është emri Allah, i cili është baza e të gjitha emrave. Andaj kanë thënë dietarët se të gjitha cilësit e Zotit Gjellë Gjellaluhu të sa ti ka, e bëjnë atë Allah. Dhe përshkak se askush si ka ato cilësi përveç atina, andaj askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahu Gjellë Gjellaluhu. Emri dytë ishte emri Rab. Dhe thamë Rab është kujdestari dhe ai cili ua realizon zhvillimet dhe levërdit dhe fitimet krijesave të veta, duka plotësu levërdit e duka larguar pengesat. Sot, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, dhe të ndalemi sa të kemi mundësia, dhe pse tema gjithashtu e përsërisim o shumë e madhe dhe nuk mjafton në një ligjerat, një orqe, që neve të përmbledhim gjithat grumbull të rat materiali cili ka arë në Kur'an dhe hadith dhe fjalë të ulemave mbi një emër të Zotit Subhanehu ve Teala. Emri radhës apo dhe emrat e cilat zakonisht shkojnë njëri me tjetërin janë emri Ar-Rahman edhe emri Ar-Rahim. Neve themi Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin, dhe me këta e krytëm falëndërimi të konë Allahut, falëm për Allah, Rabb El Alemin, Zot i krejt botrave. Tani vjen Ar-Rahmani Ar-Rahim. Qka dhe më dhe Ar-Rahman, qka dhe më dhe Ar-Rahim, qysh e kuptojna për Allahun dhe cilat janë gjurmët të cilat duhet t'i lën ky emra apo këto dy emra tek robi, tek besimtari në jetën e tij të përditshme. Dietarët nderuar vëllezër kanë fol shumë mbi këtë emër, do është një emër shumë i madh. Dietarët kanë thënë se Allahu Xhelel Xhelaluhu emrin më të përveçëm pas emrit Allah e ka emrin Rahman. Andaj janë pajtuar dietarët se nuk lejohet krijesës njeri mi a vendua emrin Rahman. Edhe pse na e dim se disa prej njerëzve kanë emrin Rahman, po kjo është gabim dhe kjo nuk tolerohet, përveç që shpoton nga se nuk quhet askush Ar-Rahman me elif edhe lam. Po krejt ata që i kanë prej njerëzve tek neve e kanë Rahman pa el, e cila e ban të pashquar. Ndërsa i shquar me emrin Ar-Rahman është vetëm Allahu te bareke ve teala. Andaj emri Rahman në Kur'an ose vjen me emrin Ar-Rahim, Bismillahi Rahmani Ar-Rahim, ose vjen vet. Pra atë që është emri i madh i Zotit Gjellë Gjellaluhu, sa që përmendet në kontekstin e emrit Allahu te bareke ve teala. Pra ne vedim se një grumbull i madh i emrave vinë kontekste ndryshme. Emri Rahman gjithmonë vjen me emrin Allah apo vjen me emrin Rahim, ose vjen vet për me tregu gjithë përfshirjen e këti emrave të gjitha emrave të tjerë të Allahu të bare kjo e tala. Qfar do më thonë vëzër emri Rahman dhe cili është dalimi mes emrit Rahman edhe Rahim? Ne vëtë të këthehemi fjallorëve dhe gjuhtarëve të muslimanëve dhe se te kanë studiue këtë mesele. Kanë thonë djetarët Rahmetu hi rikatu e te atuf. Tani problematika më e vështirë e jona është se bartja e emrave të shpalljes në gjuhë si tonat apo dikush e ka të sikletshme këtë fanatizmin për gju, por se kretë dunjaja e din se gjuha arabe është një gjuhë shumë madhe, e cila vetëm parafrohet me gjuhë tjera, përsa kur nuk e të tregon atë 100% se qëfar ka thonë ke emër në sinonimin e këti tjetëri. Tanir Rahman është nga fjala Rahim, Ra, Ha, Mim. Qëfar do me thonë, kanë thonë djetarët e rëkka, butësi, butësi, o atë të atuf dhe tani shqip tingon, nuk është kjo, por para fërsisht dhe mbëshuri. Pra djetarë kërë kanë shpiku, shka rahmet, edhe pse disa për e djetarëve kanë thonë, shumica e njerëzve me në tërshmëri, kur të thuët rahmet, mëshirë, thonë edina qka është, edim qka është. Pra janë disa terme që nuk kanë nevoj edhe mu përkthyje, sikur që do t'i bënkaj me lëgjëzije, sikur që sa do që t'je definon dashurien, ja, ja mjegullon dëgjusit. Gjëmë nëse neve e mormi edhe e shpjegojna qka është dashuria, definicion. Çdo definicion vetëm e ngarkon, ndërsa në esenc ka qenë njohur. Kur thuaj dikush e du diçka, është e njohur me natyrshmëri. Tani e ngjashme është emri Rahmet. Shumica e njerëzve kur ju thuaj çka Rahmet e din. Çka mëshira e din. Mirpo neve pasi që kemi filluar me definicione, e përmendim edhe definicionet e sa i kam përmendur dietar. Andaj ka ardhur në gjuhë hi rriqatu wa ta'atuf. Është një lloj butësie dhe një lloj trajtimi me dëmshuri ndaj dikujt. Pastaj shumë prej dietarëve kanë thënë këtu përfshihet gjithçka e cila sillet rreth këtyre, rreth butësisë dhe trajtimit me dëmshuri dhe me butësi për dikan. Kjo rahmet. Kjo është rahmet. Pastaj nga ky emër, nga kjo cilësi i janë nxjerr Allahu xhelle xhelalu dhe emrat mëlloj, se Allahu te bareke ve teala ka për veti, dhe është emri Rahman, edhe është emri Ar-Rahim. Jam pajtuar të gjithë djetarët se emri Rahman është emër i qenjës, egzistencës vetë Allahu Gjellë Gjellalu. Ndërsa emri Rahim është emër i veprës. Do t'i bojmë dalimet neve në fjalët e djetarëve. Thot i bën Qayyim el-Jauzije duke shpjeguar emrin Allahu të bareke vë tala, Ar-Rahman edhe-Rahim. Thot Ar-Rahman el-Ledhi Ar-Rahmetu wasfu. Rahman është ai cili cilësinë ka mëshirë. Cilësinë ka mëshirë. Pra çka është mëshira, vëllazër? Tham butësia dhe dëmshuria ndaj dikujt apo trajtimi me më të mirën të mundshme dhe mbulimi i gjithçka e cila e lëndon edhe nëse e ka merituar. Edhe nëse e ka merituar. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, "War Rahim ar-Rahim li ibadi." Ndërsa Rahim është ai cili mëshiron robërit e tij. Rahman është qenja e ti, është egzistenca vetë e ti, Rahman. Ndërsa Rahim është kura e mëshiron dikan, o cilësi dhe vejpër. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa kana bil mu'minine Rahime. Allahu ndaj besimtarve është Rahim. Allahu ndaj besimtarve është Rahim. Dhe ka arë në surën e Tawbe, innehu bihim raufun Rahim. Allahu për besimtarët është i but dhe Rahim. Walem jegi Rahmanun bi ibadi. Kur kënë Kur'an nuk ka ardh sa Allah është Rahman dhe i robëve ti. Nga se Rahman, qa do me thonë? Cilësi e qenjës e ti. Cilësi e qenjës e ti. Pro neve kërkojmë nga Rahmani rahmetin e ti. E kur ta zbret rahmetin e ti, themi më ka mëshiru me rahmetin e ti, pro me emrin e ti Rahim. Emër i Zotit është Rahman. Në përmjet ti lutët aj, e kur aje zbret rahmetin themi, kur e ka zbrit, e ka realizu emrën e ti Rahim. Andaj themi neve në gjdo parahirit e Kur'anit, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, me emrën Allahut, Rahmanit, Rahimit. Kjo vetë argumenton kjo hirë neve kemi përmen të tefsira atje, se vetë hirjet e sureve të regojnë se qka dëshirën Allahu prej robëve. Rahman, Rahim, kjo argumenton 17 herë ditë e lexojnë alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Andaj besimtari duhet me nxjerr frymëzimin nga ky emër i madh i Allahut te bareke we teala. Fot ma fi ism arrahman alladhi huwa ala wazni fa'lan min sa'ati hadha alwasf wa thubuti jami'i ma anahu almawsuf bih. Rahman thot është në trajten e cila të arabët është fa'lan. Që do më dhëmë fa'lan? Është mbush tërsisht, s'ka më për të iksajna. Kur arabë dojnë me thonë shumë e ka këta, s'ka më për të iksaj, i thojnë me trajten fa'lan. Tani fa'lan nga kjo është bo Rahman, prej imri Rahmet. Thot, argumenton se gjithë shka që ka lidhe me Rahmetin, aje ka më të plotën subhanahu wa ta'ala. Pra imri Rahman, që ka të më dhonë dhezër, aje cili tërsia e ti, gjithë shka që ka vjen brejti, është për Rahmetit, subhanahu wa ta'ala. Andaj djetarët edhe gjenemin e kanë bo, e kanë trajtu për Rahmetit Allahu të barëke wa ta'ala. Gjenemin, një prej kondeve është, Rahmetit Allahu te bareke ve teala, nga se me xhenem Allahu xhelel xhelalu i ka mëshiruar robët e tij. Andaj neve kur e këshillojmë një besimtar, çka i themi? Ruju xhenemit. Kjo rahmet, nga se e nal prej gjunave. E nal prej gjunave. Në lëvërdinë e tij është me ngu Allahu xhelel xhelalu e me xhenem ai ndalet. E nëse dikush nuk ndalet as me xhenem, atë argumenton se ai s'ka hise nga rahmeti. Që të da shofë mi neve se në surë Mërjem, Ibrahimi a.s. me cila surë, surja Mërjem, trajtohet se surja e Rahmetit. Surja e Rahmetit. Në dialog Ibrahimi me babën e ti, qka i tha? Qka i tha Ibrahimi babës vetë? Tha, ti po do me ikë për Rahmanit. Ar-Rahman. Pse Rahman? Nga se ti nëse ikë për Rahmanit, atëherë, ku ki me shkuhe? Nëse njeri u ikë prej Allahu Gjellegjale, cilë është plot rahmet, a ka mundësi dikun me gjithë strej? Ska mundësi, e meritan vetëm gjenemin Allahut, subhanehu, wa teala. Andë dhe të i bënkajim, El Gjauzije, për shka këtë gjithë përfshirës e rahmetit, dhe gjërësisë së madhe, të Zotit Gjellegjaluhu, me këtë cilësi, e ka morë emrin Ar-Rahman. Andaj ka ardhë në Kur'an, Ar-Rahmanu, alel arshi istawa. Rahmani mbi arsh qëndron. Në Kur'an 7 ajetet që kanë ardhur për arshin, se Allahu qëndron mbi arsh, ka ardhur me emrin Rahman. Çka argumenton kjo? Se ai është i mbushur rahmet. Ai është i mbushur rahmet. Ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, hadithi e Abi Hurairas radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, kur Allahu e ka krijuar krijimin, e ka përsos krijimin, ketebe fi kitab, e ka shkruar me një shkres. Fe hua indahu mawdu'un ala al-arsh. Kjo shkres është se vendos mbi arsh. Allahu gjela e ka shkrujt në arshin e tina një shkrim. Qka shkru në ta? Thot për nga mberi alai salatu selam, inna rahmeti të ghlibu ghadabi. E ka shkrujt Allahu gjela gjelaluhu, vërtet mëshira ime, ha, e te i kalon hidrimin tem. Ado kjo vim të një meselë tjetër që ka përmen Shekhu Islamu të imie. Cilësit Allahot, a janë njëra më me vlerë sësa tjetra? Nga kjo hadith ka thonë po. Pra vetë cilësit Allahot, që përmenëm të Kur'ani? A ka një pjesë Kur'ani cila më vleshme se një tjetër? Po, shembul, kul hu Allahu ehad, është më e mirë se ajeti ku thot, oju musliman ku tjeni gjunub lanu. Që kjo ajet, a i barabart me këta? Nga burimi nga vjenë, është këtë Kur'an, ama kul hu Allahu ehad, këtu fol për Allahun, këtu fol për mulapi gjunu blokit. A janë njësoj? Nuk janë njësoj. Tani vim të cilësit e Zotit. A ka cilësi më e mirë se tjetra? A dhe psa jo e mirë është vetë vetë edhe ajo? Po, argument, ka thënë Allahu te bareke ve teala, e ka të shkruar në arsh, rahmeti jem, kalon, pra e mund, hidrimin Allahu gjeli gjelalu. Dhe thot i bën Qayyim el-Juzeyyah, فتأمل هذا فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش. مديتوية قات شم جات مديتوية كتش كريس الله تبارك وتعالى وطابق بين ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى. ثوت مارا كتش كريم ذا مديتوية تسلينش كريم رحمتي الله يكا تيكالو هذريمت الله. Pra Allah më shumë më shiron se sa hidhrohet. Më shumë i trajton rob me butësi dhe te i kalim të gabimeve se sa marri me hakmarje. Thot i bënkaj me lëvzije. Pasaj meditoj e fjallën Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allahu Rahmani mbi arsh qëndron. Pasaj thot, jen fetihu leke babu në adhimu min marifeti rabbi të barëke vë të ala. Thot kjo që kjo shkres dhe ajeti Allahut Rahmanin bi ars qëndron, nëse mediton gjatë, ta qel rrugën me njof Zotin tanë të barë kjeve të ala. Dhe dhe zërë shumë rëndësi Zotin me njof të përmet cilësive të ti. Një prej formave, tani shkaj përmeni për në kaj me gjëzije, për me njof Zotin është, shikaj me cilat cilësi ju paracit të drobë vëtë vetë. Me cilat cilësi e njofton. E ki pati kur njofto është medikan. Kur njofto është sefte medikan. Qka je i zëllë që me të reguë? Në kondin rob-rob, kries-kries. Apo matë mirën qka e kije? Kur ti sefte tako është medikan, aja kalzon kretato tabiatet e tua qka i ki komplet jo. Po mundo është takimin e parë, kret matë mirat mi kalzue. Allahu gjellohala, kur njoftohet me rob të ti, kur ju kalzon atynve, kush është Zoti gjellohalu? Me cilat cifat e paraprin vetë vetën, Ar-Rahmanu alel arshistawa. Thati më në kaj me gjëzije, meditoj e këta, nga se kjo qelë shumë prej njohjës Allahu te bareke ve teala. Pse e ka përmend këta? Në vende tjera, i bën kaim, neve do të përmendim tani sa të kemi mundësi, sa të kemi mundësi me përmend nga fjalët e dietarëve, nga se fjalët e dietarëve mbi emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala janë vëzhgur shumë. Është e pamundur në një ligjërat me shpjegu tani dy emra, Rahman Rahim, vetëm në aspektin gjuhësor merr një kohë dhe ajo shkurtimisht, po ku janë domethënjet kuranore, hadithit e kështu me radhë, pastaj gjurmët sa ti kanë përmend dietar. Po saqë sa do që kemi mundësi do të përmenjme ajo tjetra ju mbejt njëri ju të me kërkue vetë. Thot i bën kaimi, meditoj e këta, me ajetin Allahun bi arsh qëndron. Parëmdori vëzër, këthe nga ona tjetër. Parëmendo Allahu Gjeli Gjelalu është mësë larti. Telefonën nëse ka mundësi me indalu të gjitha. Parëmendo Allahu të bare kjeve të ala ka i mbi arsh. Edhe është mbi kriesat e ti. Ska manalcaj. Para me ndo aj, kur ka hip, mi u pasta në ropëve. Une ndëshku si jam këtu naltë. Qësh i shkon pritja e ropëve? I shkon komplet frika, po. Fakti që ti li, ri lirë, jetër li lirë, frimon lirë, dhe ka harejnë, du njo, argumenton se aj, rahmetin e ka paracit e njërësit. Dhe jo vetëm kaqë, por e hidrimin e ti, ja ka te i kalu e mëshira. Nësa i në hakmerët, por gjunaat hakmerët. Mirë po me gjithë ta mëshira e ti mbi zëtron. Për me e kuptu vëzër, thamë, shembuj kjo në më të mirë për me i paracit sejnë. Kini pa vëzër kërë njëri në standart normal, njëri normal, pa pozit, pa kur gja. Ka një tjetër të rajtim. Dhe kitë njëri së dojnë, ki kur ban post pak ndron, apo? Apo, kush një, e merë një post, ndron. E të rajtoj njërzit me përbuzje, me ironi, nga se me ndonë që ka një post. Para me ndohë gëzër, shka Allah, Allahu Gjellë Gjellalu mbi arshin e tina. Ska post mbi këta. Ska kërkush të dhe lati kërshi. Êshtë mbi gjithë. Mbi krejt krijesat universet që ka egzistojnë. Dhe neve nuk kemi një uri sa është universi i madhë. Ma kena veç këtë pjesën e tokët që ka eshe. O sa është universi i madhë, vetëm Allahu Gjellu ala e din. Për nga mberi Alehi Salat e Selam ka thanë 500 vit e ka me zdo qilë. Pin tokë në qilë 500 vit. 500 uji, sidratul munteha, arshi, Allahu Gjellu Gjellu. Është gjëllë cila, andaj thamë të fjara, ilah, kutohë, s'ki mundësi me e kapta. Ta një vëzëraj, me gjithat shkallë të lartë, mbi arshin e tina, aj nuk ju ka thonë njëzve, ta shqip ku jam une, po ka thonë njëve më shirëshëm. Pra e ka përfshi univerzin e ti me rahmet. Që të të shofë me neve të hadithet dhe pengamberi s.a.s. Se Allahu Gjellë Gjellalu e ka bo ligjë, ku qdo në mu më shiru prej meje, duhet mi trajtu njërzit, ajnë raport me tjetë, me këtë cilësi. Andaj dhe pengamberi s.a.s. Shumë prej hadithet që të përmendi, ka përmendi se Allahu nuk i më shiron, pos më shirë, ata shka më shirojnë. Nuk më shiron, nuk më shirojnë. Nuk falë, nuk ta falë. Kjo është trajtimi Zotit e Bareke, u atjala. Andaj dhe të i bën kajim, El Gjauzije, sifatul ihsani, wal gjudi, wal birdi, wal hanani, wal minne, wal rafeti, wal lutfi, e khasu bërë bismër Rahman. Thot, cilësit e bëmirsis, e dhenjës pahesar, e shtrirjes e begatis, dhe dhemshuris, dhe përmendjes e të mirës, nësë Allahu për cilësive ka, ta përmend të mirën. E që shpesh herë disa cilësit Allahut, kur të jenë për Allahut janë lëvdat, kur janë për njerën janë likësi. Apo, përshimë Allahut gjellë ka thanë, ojtë se të keni besuar, kur bani mirë mëse përmendni. Nëse do dikush, po pse Allah e përmend, sa i Allahu xhelel xhelalu. Ajo është Allahu, ai meriton madhru, ti s'meriton madhru, nga se çat vepër që ai bëti Allahu ta ka mundsu. Po ti çish e përmend hujën? Ai ta ka mundsu, pse e përmend hujën? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, bamirësia, shtrirja begatis, dhe mshuria, përmendja të mirës, butësia, holësia. Njerëzit trajton ai me të butë. Nuk i trajton me të ashpër, me egër. Hasha wa kella. Thot krejt këto i përfshin emri Rahman. Këtë këto i përfshin emri Ar-Rahman. Kjo është vëzisa i përket do me thanjës së emri të Allahu të bareke wa ta'ala Ar-Rahman. Sa i përket emri të Allahu të bareke wa ta'ala Ar-Rahman, se si ka ardhë në Kur'an. Ne vejgjim se në Kur'an të ndërrua lëzër ka ardhë 57 herë emri Ar-Rahman. Ka ardhë kjo emër në shumë për i konteksteve. Disa për i djetarë i kanë grumbullu, kanë thanë emri Rahman ka ardhë 57 herë. Sa i përket emrit Ar-Rahim, kanë përmenë disa për i djetarë se ka ardhë mbi 100 e diçka herë. Disa kanë thanë për i tërë 114 herë ka ardhë emri Allahut Ar-Rahim. Ka ardhë emri Allahut e bareke vë tala Ar-Rahim. Sa i përket dhe këti emrit, do me thanja është e qarë, mushira ndaj robëve të Allahut të bareke vë tala. Tani, kam përmen disa për i djetarëve, shumë në këtë kontekst, neve do të mundohemi mi përmledhë disa për i tërë, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, në fjarën Allahu të bareke vë tala, inë rahmet Allahi qaribun min el muhsinin. Tani, kërë rahmet, vëzër, neve e shojmë se këtë rahmet e përdorin këtë dunjo gjithë. Por në Kur'an, disa për i vendeve ka arsë, kërë rahmet është për një special. Kërë rahmet i Zotit, është jo për krejtë, është për njerëz veçant me vepra të veçanta. Cilat janë ata? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka thënë Allahu te bareke ve teala, vërtet rahmeti Allahut është afër bamirësve, është afër atyre të cilët bojnë mirë. Thot ky ajet argumenton me tri gjëra. E para argumenton me tekstin vet, e dyta argumenton me atë që nënkuptohet, dhe e treta argumenton me atë që bëhet me isharat. Pra Allahu gjithë në surë Araf thot, vërtet që ki rahmet i madh është afër bamirëzve. Nuk e epsi cëllit, nuk e epsi cëllit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, që ta përmenë me një prej fjallëve më të mirët që i ka përmenë Ibn Qayyim el-Jauziyja mbi rahmetin i cili ka përfshi gjith univerzin, thot shumica e njerëzve nuk e shohin gjurmën rahmetit pos atë e cila është përbashët me kafshët, dhe është haja dhe pija dhe shtimi. Nësë dhe kjo është pjesë rahmeti. Por se një pjesë rahmeti tjetër, e cila është në dunja dhe në akhirat, shumica e njerëzve janë larkë këti rahmetit. Të di bën ka i me gjëzije. Fjallë Allahu gjellohala, rahmeti Allahut është afër bamirëzve. Argumenton në tri. E para me tekst. Cila është me tekst? Fedelaletu hu bimën tukihi ala kurbir rahmeti min ehlil ihsan. Argumenton me tekst se rahmeti Allahut është vetëm të ajtë që ka banë mirë. Vetëm njeri ju cili banë mirë është afër rahmeti Allahu të bareke vë teala. Sa i përket me i sharet, argumenton se ky rahmet meritohet me bëmirësi. Nëse dhe dikush si ta fitoj në këtë rahmet Allahu të bareke vë teala, Allahu gjë e kalon këtë punë shumë të letë me bëmirësi. Bënë mirë, fito rahmetin Allahu të bareke vë teala. Je këtë gjëbërës, largohesh për Allahu të bareke vë teala. Andaj këtë bërë si më i madhë në këtë univerz, në Kur'an ka ardhë iblisi, i cili i tha Allahu Gjellë Gjellalu, pëse mira ademi sejde, Allahu Gjellë tha, larkë, larkë kujna, larkë rahmetit ten, larkë rahmetit ten. Dhe për këtë arsio është qujtë shejtan, nëse fjalla shejtan dhe më dhoni dëbuar, i larguar, i distancum, për i qkajt, për i rahmetit. Andaj e nuk mendon, dhe nuk logikon, dhe nuk planifikon, dhe nuk komploton, pos për sharë. Deri sa djetarë kanë thonë, mendësia e shejtanit, edhe nëse të shti me bonit mirë, fundin e ka pas me shti me bokeq. Fundin e ka ba me shti me bokeq. Kitë kjo dhe zërpse, nga se është larguar nga rahmeti Allahu të bare kjo e tala. Thot i bën kaj me ljozije. Kjo ajet argumenton se, kush bën mirë, e meriton rahmetin Allahu të bare kjo e tala. Dhe e dyta, se bëmirësia është dignitet, apo merit që njëri ju të merë rahmetin Allahu të bareke vë teala. Dhe sa i përket me nën kuptim, qka nën kuptohet nga kjo ajet? Se kush nuk bën mirë, nuk e mëshiron Allahu të bareke vë teala. Andaj djetarë kanë thonë, robërit e Zotit nuk janë posë mes dy cilësive, mes rahmetit dhe drejtësies. Andaj nëse merë gjennetin dhe gjenemin, gjenneti është rahmeti Allah, ndërsa gjenemi, drejtësia Allah. Por shemë sot burg, lezer, kur hi njerëzit në burg sot, në këtë dunja, nëse merë gjdo të burgost, pa edhe ai cili e di që ka bo krim, ka me thonë ma kanë shtu burgin. Spaku që shtu ka me thonë. Pra nuk ekziston i burgos këtë dunjave se thot i bom zulum jam. Thot po edhe nëse thot unë këm bo keq diqka, thot mu ma kanë shtue. Pra po u anku se le. Mirë nëse dalmi në ahiret, nëse dalmi në ahiret dhe e shomi ati cili të bo azap, që Allah në përmen neve skena nga ahireti, a ka dhe një gjenemli që thot më ka bo zulum mu e zoti? Hasha. Qka thojnë? Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falenderimi të kanë Allahu Gjeli Gjelal. Fjale e tyre i takon falenderimi, Allah të argumenton sa të snijën, bom zulum. Apo fjale e tyre o Zot, nxjerrna piktu, si të bajna prap, argumenton sa të nuk njën të bom zulum, po e njën vetën që qëtu e kanë meritue. Që argumenton dhe zërse njeri është ose në rahmet, ose është në qfar, ose është duke e shiju drejtsinë Allah të bareke u e te ala. Kam përmend të ndërua dhe zërse shumë prej fjaleve djetarët në këtë kontekst. Pri asoj që ka është shumë rëndësi është njëri ju të adinë se mëshirë Allahu të bareke vë të ala është ajo e cila trajtimi fillestar në krim, në mësim, në menagjim, në administrimi Allahu gjelalë është me këtë cilësi. Por njëri ju në gjdo levize që ka e banë e gjenë vetën, rahmet. Madje ibn Qayyim el-Jauziye thot edhe belaja e Allahut është rahmet. Edhe belaja e Allahut të bareke vë të ala është rahmet i Zotit Gjellë Gjellalu. Thot ibn Qayyim el-Jauziye, vërtet shfaqja e këti sifatit në univers. Do gjënë, kjo, dhe mund nëse së mbani men, kjo fjalita një që ka veni ibn Qayyim el-Jauziye, mi rahmetin është ajka dhe rrumbullaksimi, rezumeja krejt kuptimeve të rahmetit Allahu të bareke vë tala. Thot ibn Qayyim el-Jauziye, shfaqja e këti sifati, kësaj cilësia, rahmetit, në eksistencë, është si kur shfaqja e gjurmëve të cilësisë së ti, rab. Pra, si kur që ajo është kujdestar, është edhe Rahman edhe Rahim. A ki mundësi me mohue të qenurit e Zotit, Zot, s'ki mundësi, e përmendëm. Njëjtës e sënë mohon se është e lidh me ti e rahmeti. është i lidh me ti e rahmeti Allahu te bareke ve teala. Apo si kur cilësia e ti e pushtetit. A mundë me dhënë dikush për shembull, andaj, shiko, Allahu gjë në tana on neve nga ka më pështjelë më argumente. A kini po dhe zdo një njëri që thot qili është e jemja? Qili është e jemi? Po, thot për një pjesë tokë, thot kjo e jemja, në regu. Edhe pse kjo është alegorike. Allahu gjë dhe pushtetin e ka bo, ajo hak është për këtë dunjo. Por në fund, kër e prish, Allahu ja jetë se së e jotja. Tani, a ka diku që thot qili është e jemi? Jo, pra ti e imposht. Ti e imposht. Apo thot si kur cilësia e forcës. Ka dikush që mundet me dal nga forca Allahu te bareke ve teala? Allahu gjele kër e ka përmen forcën, e ka përmen për gjëjën më të ngusht njëriut, ka thonë nëse ju jeni që kini forcë, thuni me lekët vdekjes, zdu më ardhë. Fe in kuntum gajra me dinin, të rgji uneha. Sure, el-Waqia. Ka thënë Allahu Gjellal, nëse juve ja u amërë mendja, se ju kërkujt nuk i për një përgjëtësi, me dinin është bërzli. Nëse ja u amërë mendja, se sinit bërzli, dhe init fort, thuni me lekët motit, zvime ti, a i ka thënë dhe kush, ju a vështu vdish, rahimahullah. Qa që i duhet njëri ju? Andaj e lezër, thot i bënkaj me gjëzije, sifati, cilsia, atributi Zotit mëshir, është e shfaqur në univers, si shfaqja e ti Zot. Si shfaqja e ti Zot. Andë në natyrat e njerëzve, kur përmenë rahmeti drejt të Zotit, shkon e para. A që shtu? Kur përmenë fjallë rahmat, rahman, rahim, rahmet, cilësi, mëshirë, në mëshiri, cilësia e parë, kur kanë shkon? Për Allahun të bareke vë teala. Për Allahun të bareke vë teala. Thotë i bën Qayyim el-Jauziye, fe innema lillahi ala khalqihi men il ihsani wal in'ami, shahidun bi rahmetin tamme, wasiat kulle shej. Thotë, sa i përket që Allahu në krijesat e ti ka vendosur prej bamirësis dhe begatis, argumenton kjo sa i ka përfshi ato me rahmet. Sa i ka përfshi ato me rahmet, i cili rahmet nuk del prej këti asisend. A ka diçka që është jashtë rahmetit, së njeton. Ska mund si me jetu. Andaj disa prej djetare, më në me, shejtani vëzër, kur dul për rahmetit, qka boni? Momentit, nga se ajo vëzër, që shkarë ka Abdullah ibn Abbas, me qindra mija vetë ka boj badet, e ka ditë sa sene për Allahun të barë kjeve tjala. Momentit që Allah e ka përzan, a e ka ditë ku mu strehue. E ka ditë se nëse nuk e banë që këtë pytje, tani, minjëherë, shkon, minjëherë, asgjësot, dënohet pa mas. Qka tha, e ndirëni. Minjëherë sa i tha Allah, dil, tha, a mja pa fatë. Shiko, pse sa je diti se po nuk e lipi afatin, pra nuk ma dha Allah unë i afat, shkova. A i minjëherë reagoj. Pse reagoj se e ka ditë? Andaj tha, rabbi, o zot, lem veç pak afat. Djetarë ka tha, mos mu paskon që ki afat drejtë në dënim. Allahu i dha afat për urtësi tjera. Andaj dhe zër, Allahu gjelluar në Kur'an e ka përmendur atë Ibn Qayyim el-Jauziyje. Nëse ti e mediton univerzin, çdo krijesë është se kur gjozel për rahmetit, po ndryshe s'u jeton ai. S'ka mundësi me jetue. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, sikur që të gjithë dha ekzistencat, krijesat argumentojnë se Zoti xhelle xhelaluhu është kujdestar i tyre me kujdesin e plot përsosur. Çdo krijesë dëshmon se për mu kujdeset dikush. Për mu kujdeset dikush. Ma dje dhe nëse mohon me gju. Kush ta ma zemrën? E përmendëm, të rab. Kush ti ma sytë, kush ti dha vesht, kush ta dha ketë funksion të atashëm. Kush ta e frimarën e kanëshme, ketë ndenje të lirëshme, ketë lakes, ketë trajtë sënë, ti del herë për njarës e tjetra. Këto shijet shumë të atësët, ti dhu kjo këna e idhë, kjo këna e amër, këta se du, këta e du. Këtë të dhe zë kush i barë, zotë i unë të barë e kjo e të ala. Thot i bën kaj me gjëzije, sa i përket gjurmëve të këti rahmetit dhe laramania e këti rahmetit në univerzin e tina, atër thë do të përmejmë disa për i tëre. Të një dëgjo, se si zbret në laraman, rahmeti Allahu të barë e kjo e të ala. Kjo pjesë është më rëndësishmja. Më rëndësishmja se sa na me ditë, qysh definohet ose qysh definohet. Tham, emri mëshirë nën kuptohet. Po, gjurëmët, nga se Shejhul Islam Utejmije thot, Allahu në Kur'an mos shumë të argumentohet me gjurëmë. Argumentohet me gjurëmë. Shiko gjurëmë? Shiju. Allahu argumentohet me këta kush e zbriti. Trejtë të Allahu të barek e vëtjala. Thot i bënkaj me gjëzije, sa i përket gjurëmëve. Atër, shikoj disa prej tëre. Fe bi rahmetihi ersele ilejna rasulehu sallallahu aleyhi sallam. Shikon nga ja ka nis. Nuk ja ka nis ka haja. Nga se rahmeti më i madh cilja, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, me rahmetin e ti na e ka dërguar të dërguarin aleyhi salatu sallam. Me rahmetin e ti na e ka dërguar të dërguarin. Si ka arë në Kur'an për Muhammedin aleyhi salatu sallam, wa ma arselnake illa rahmeta lil alamin. Nuk të kemi dërguar s'pos rahmet për këtë njerëzit. A di që të më dhonë, vëzër? Sot, subhanallah, njerëzit nuk e kuptojnë që ka do më dhonë Allahu me rahmet në e ka që pengamberin. Nga mos njoja për Allahun dhe për pengamberin, sallallahu alaihi wasallam. Sot njani mi a que një posë shka e ka. Thot, filanja të të lip ti, me, për të lip ti se pi du është di shka. Qa ti e le, keti le, qkoj e hujgjum takohet me atë, shka e ka një ka qore posë kësaj du njoja, apo? Thot, më kalip filani. Apo, më kalip filani ka posë. Allahu Gjelle Gjelalu i ka qu njerëzve pengamber me folaj në mënd të Allahu Gjelle Gjelalu me i kalzu qish këta njerëz mu afru të Zoti. A nuk mjafton kjo begati e madhe? Ka mujtë mësme qu e vlezër. Se nuk jaban Allahu të vajib kërkush kërgjo. Allahu të nuk jaban vajib kërkush kërgjo. Andoj në shumë ati dhe ka ardhë pengamela i sëllat e sëllam kër flet për Zotin, për disa për e veprave, ka thënë Allahu ja obligoj vetës. Ja obligoj vetës. Pse? Se nuk javan Allahu Gjellala vajib kërkush. Për shumë hadithi sa i muslim, hadithi i zulumit, ku Allahu të barëke vëtara tha, ja i badi, inni harram të dhulma ala nefsi. O ju rob, unë ja kom bo haram vetës me bo zulum. Wala të dhalemu, as ju më zban i zulum dhe me dveti. Kush e ka bo Allahu të haram me bo zulum? Na, a i vetës. A i vetës. Aja ka ndalu vetës. Ka mujtë mësë me ndalu. Gjelle gjelalu, por aj i obligon dhe i ndalon vetë vetës shka doje. Thot i bën kaj me ljozije, me rahmetin e ti e ka dërguar të dërguarin, sallallahu aleyhi sallam. Andaj shumë prej dietarëve kur kanë folur për sifatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa janë shprehën këtë shprehje, kanë thonë në Muhamedin alaihi salatu wassalam janë gjurmët e rahmetit Allahu te bareke ve teala. Si ka nejt, si ka fol, si ka ligjërua, si ka hangër, si ka pije, si ka këshillu njerëzit, çi ka trajtu njerëzit. E kanë pa njerëz se ky është i ruajtur dhe i kujdesur për ta Zoti vetë te bareke ve teala. Andaj sa Allahu e ka cilësu me këtë cilësi plot, ti rahmeti je, vetë ti je rahmet. Na jetë, Allahu gjallë është betu njëtë në Muhammed a.s. Wale amruke, pasha imrin tani, ka thënë Allahu gjallë ala. Pse? Sa e rahmet në veti. Shiko ketë kjo mirësi vëzë shka eksiston në dunja. Tho që e khul islamu të imije, Allahu i run krishter dhe jehudit se përkacohen të Musa dhe të Isa. I run, ja u ka rujt. Pse? Se ata e kanë rujt, ani pse dalash, gabim. Po vetë e kanë rujt e imrin e Musës a.s. Allahu i le. Se e kanë rujt një emër i cilë Allah e qmanat e emër. Andaj dhe zë rahmeti Allahu Gjellë Gjellalu është në dërgimin e pengamberve. E ka që pengamber për qëfar? Por mi mësu njërzit. Thot i bën kajim e gjëzije. Wa enzele alejna kitabahu, wa allemena min el gjehala. Thot e ka zbrit të na librin e ti, dhe na ka larguar prej neve ignorancën. Këni pa dhe zërë njëriju, jo rasisht, për rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu, gjëja e parë që ka zbit në Kur'an, cila është, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaq al insana min alaq, iqra wa rabbuke al akram, alladhi allama bil qalam. Lezo me emën e Zotit tani cili ka kryuar, e ka kryuar njëriju nga gjaku i ngjizur, lezo se Zotit është më bujari, i cili e ka mësu njëriju me kalem. Shiko fa rahmeti, vëzër. Shiko fa rahmeti. Dilë dë njëherë, medito. Se lefi kanë meditu, vëzër, kështu. Kanë meditu e. Si dush me e pa, sa rahmet ka zbitë Allahu Gjellewala bitie, vish dilë dë njëherë para kafshës dhe këshire kafshën. Vëllaj, qatë të siti ka, siti. Qatë të vesh, qatë goj, njët, me gju, me dhom, me krej. Thuj, fol be, fol. Fol. Smurët me fol. Ti thup, do më dhënë une pasta diçka që kjo se ka, po. Andaj Shejhul Islam ibn Taymije, kur argumentohet se pejgamberi Islam është pejgamber dhe nuk ka kjo punë e madhe, ka thonë, cila më zor, a me e bën njërin folës, me si, që mediton, logjikon, si sa pejgamber, cila më e madhe? Para. Me e kriju një krijes, e cila vetë fol, vetë logjikon, vetë i zgjedh shprehjet. Cila më e madhe? A që kjo, a mi thonë Allah unë njëri, ti e pejgamber, folë më në temë, cila më e madhe? E para, fakti që ti të ka bo vetë me fol, a dhe di më në kaj me gjëzije, pe i rahmetit Allahut është që ne ka hek i njërancë. Ki mujt, a dhe për shimbol, Imam Shafi'iu, rahimehullah, ka përmen se njëriut kër i mungon një shqis, në qatë dozë ka nervoz, në qatë dozë ka nervoz. Shumë nëse është me mecë, në qatë dozë ka nervoz. Nëse është qërë, gjithashtu, nëse është shurë, gjithashtu, nëse është handicapi, diçka e pengesën, lëviz. Në qatë dozë, shka i mungon një shqis, prej normalitetit, ha, ka në qatë dozë nervos. Andë ka thonë Imam Shafiu, rahimahullah, si regull, njëri ju duhet këtë trajtim të veçanda njërzve me të meta, shordh, me mec, pse, nga sa ti instalot shpejt nervoza. E pse instalot dhe zë nervoza? Nga sa i mungon një pjesë e kësaj rahmetit gjanë shka ti e kje. A i do më shprej, së në shprejet. Do në më shprej, së në shprejet. Këni pa dhe zë ku njëri ju së në shprejet, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam për nifakun? Ka thonë katër cilësi janë prej munafiklokut. E para kur të folë rren, kur t'ajo bebesën se ma, kur t'i lijet në amanet, nuk e mon amanetin. Edhe një e ka përmi në fund. Ka thonë dhe kur të boje polemik, nervozohet. Kur do mi ka du dikuj diqka, nervozohet. Pse nervozohet? Se s'ka argument, se një shprej argumentet. Keni pa përshimu njerëzit? Kur do me bindi kanë, mirë po s'ka argumente, se ka atë nivel të dijes, minë e thotë, ama unë e dhije dhe ndryshe, të më thonë, s'po mund është me e bindi me argumente. Andaj Allah u gjellë gjellalu, për rahmetit në e ka lërgu neve, ignorancën, vë hedene minët dalale, dhe në ka ullzuar, duke në lërgu për i dalaletit. Andaj shikoj, bënka imi ja ka fillu, për rahmetit të ullzimit, sa është dhe zë kjo rahmeti madhë, që ti e njef amoralitetin amoralitet. E njef rakijen raki, e njef namazin namaz, i njef halalin haramin, mundosh mi përmbajt e tëre, kur gabon ban istighfar, fa rahmeti madhësht kjo. Ibn Qayyim el-Jauziye në një libër tjetër thot, neve kur themi Allahu na ka kriju për adhurim, kjo çka do të kupton? Në kupton na ka kriju për istighfar. Krejt na pse na kriju Allahu na ka kriju lipni istighfar. Madje thot kjo ka ardhur citati pejgamberit s.a.s. ka thon pejgamberi alayhi salatu selam atë që ka nxjerrë Imam Muslimi, ju sikur mos bani gjunahe, Allah ju zhduk. Pastaj bëdo njerëzi bojnë gjunahe, lipni istighfar. Bojnë gjunahe, lipin istikfar. Pse në ka kriju vlezër? Me gabu, amës me gabu? Jo, në ka kriju me gabu e me lipin istikfar. Andaj momentit që ka dikush pretendon që zgabon, Allah e dënon. Momentit që ka pretendon që nuk gabon, Allah u gjelluala e dënon. Dhe me këta është argumentuje Shekhru Islamet e mije se dhe pengambert gabojnë. Që njerëzi, du të me boj istikfar Allah u gjelluala. Pengamberi alayhi salatu selam thot, unë 100 herë ditë i thom Allahut, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Pse? Por që tam ka kriju muaj. Por që tam ka kriju. Nuk jam i kriju për diçka tjetër. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, wa bi rahmatihi arrafana min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ma arrafana bihi annahu rabbuna wa maulana wa bi rahmatihi allamana ma lam nakun na'lam wa arshadana lima salihi dinina wa dunyana. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, me rahmetin ati na ka mësu emrat e ti dhe cilësit e ti. Qiko tani tema qka na jena, kjo vlezër vetë kjo është rahmet. Allahu me thane kam këtë cilësi, këtë cilësi, unë jam kështu, unë jam kështu, e kështu mëra. Kjo rahmet i madhë. Ty Allahu gjelale me të kalzu kush është aj. Nuk ka ma rahmet. Andaj nuk ka ma azab sa ato shka se njofin Allahu gjelale gjelalu. Andaj që i khrusamë të imi e thot, disa njerëz jetojnë edhe vdesin. Dhe nuk e shiojnë gjën ma të mirë që ka egziston këtë dunja. Cila është ajo? Ma arifet rrëp, me njoftë Allahum. Me njoftë Allahum gjele gjelalu. Të di më në kajim el gjauzije. Ajna kam mësu sa e është zote jon. Ajna kam mësu sa e është zote jon. Dhe është miku jon. Dhe me rahmetin e ti e kena mësu gjdo sen qka se kena dit. Ketë për rahmetit Allahu të bareke u e te ala dhe në ka udhzuar në levërdit e dinit ton dhe dunjajës ton. Kush e ka inspiru dhe infrimzu njëriun që ta konsumon ujin dhe ushqimin dhe mardhënjit e kështë mëra që ta përmeni bën kajimin nga këto begati. Pra, levërditit e kse dunjave zërë. Kush e instalon njëriun që të shkojë dërte kjo, dërte kjo, dërte ajo? Allahu gjelë gjelë alu, që ta arrishti levërdijen tane. Kush e ka kriju instiktin, kure ishtin për diqka? Allahu të bare kjo e të ala. Andë e thot njani prej poetëve të arabve të Egjiptit, Hafiz Ibrahimi, e kemi përmenjeve këtë poezi, e kemi shpjegu disa prej vargjeve, ku thot, thon njerëzit, shiko që ka krijuar filani dhe filani, prej teknologjisë. Thot, mirë po, pak i gjenë duke thon njerëzit, mediton atë i cilje ka kriju këti mendjen, me kriju qëta. Kërë bo njerëz tonë, kjo telefon, ajo telefon, kjo vetur, ajo vetur, kjo teknologjia, ajo teknologji. Po pak janë njerëz ka thonjë, po kush e inspiroj këtë trumbe? Kush e inspiroj? Kush e qeli këtë tru? A nuk është Allahu Gjellë Gjellalu, i cili njanin e ka po ahmak total zdikur gja, njanin me diton në holësirat më të vogla. A nuk është për rahmetit Allahu të barek e vëtë ala? është për rahmetit Zotë Gjellë Gjellalu. Thot i bën Qayyim el-Jauziye, me rahmetin e ti në e ka lind djelin. Rahmet është. Edhe shikohet dhe me të qëfar preciziteti të madhë e ka vendosë Allahu Gjellalu djelin. Në atë nëzëtësi që ka duhet dhe ketë me ulemat muslimanve, me ulemat jëtë muslimanve, jam pajtu se djeli pak me lëviz nga orbiti i ti, djekët shkrumba në gjithë që ka për para vetit. Aqë fuqi e madhe të sashtë. Andë Allahu gjela këtë djelë dhe zërë. Ku e hedhë në fund? Hadith ka arë në gjehenem e dhe hedhë. Su është fuqi e madhe. Vesh që ati e ka venin. Se për ndryshe djekë gjithë që ka eksiston. E ka lanë Allahu gjeluala për ndryqim, për munda nata me ditën dhe për levërdi zhvillimeve të fryteve ndryshme dhe ushqimeve tona, për çfarë? Në vendin e vet. Pak me lëviz neve na shkatron. A nuk ka rahmet? A nuk ka rahmet? Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, "Wal qamara waja'ala al-layla wan-nahar", e ka krijuar me rahmet hanën. Me rahmet e ka kriju natën dhe ditën. "Wa basata al-ardha waja'alaha mihadan wa firasha", me rahmet e ka bo tokën rrafsh. Toka vlekës është rëmbullakët. Toka është rëmbullakët. Me pajtimin e kitë djetarët muslimanve. Po kjo rëmbullakësi, ty e kur nuk e këndjeti këta. Për ty e rrafsh. 1000 kilometra, 1 milion kilometra musil kështu, për ty e rrafsh. Andaj në disa për e njerës dhe sa të mendojnë se toka rrafsh, në kuptimin komplet tërsi, ajo e rrumbullak, e kanë shqipën qëto. O qish mundet unë e shkoj 5.000 km kur kun nuk shqipët rrethi. Po kjo për rahmetit. Po ti me të pas borë rreth, ti su njeton. Ti mu të murë men, në stop ti su njeton. E ka borë rafsh, po rahmet. Andaj Allah u gjele ka qujtë këtë bomje rafsh djep. Djetarë kërë kanë komentu djep, kanë thonë djep në kuptimin e përshtatshmëris, përshtatët tyje. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, wa qararan wa kifatan lil ahya'i wal amwat. E ka ba Allahu Jelle Jelaluhu stabile tokën, a nuk e rahmet. Wallahi dridhmet e tokës veç kalzojnë për nimetin e shfrytzum, jo që ai do mi dënu njerëzit. E pse bja tërmetin? O i njerëz, dikush atë ja o majt juve stabil, dikush e ma stabil. Apo, sikur shumë prej njerëzve nga lasdrit e shumë ta, për shembol, apo, kur nuk janë kujdesar apo porgjezës për disa vepra, çka bojnë? Mendojnë se shpia, mendojnë se shpia vetë mahat. Andaj dytet mi aulon kujdesin e shpijen, shpia kështu silët. Për mi u kalzue se dikush e ka regullu ata, ti për dit diçka konsumon dhe e gjun, po dikush e mlejë ata. E ti mendojnë se ajo në proces normal, apo, jo, ajo dikush e merë, e pastron ata. E këtë univers, lezër, që e ma stabil, gjithë shka vjen kohën e vetë, kush e ma? E Allah u dhe njerë e dridhët, që i ka dhe kështu. Pro kjo dridhët mu kanë. Po unë e maj stabil për juve. E felat e shkurun, a nuk e felenderoni Allah unë të bare kjo vëtjala, të di më në kajim El Gjauzije, me rahmetin e tina, enqe e sehab, wa amtar al matar, wa atla al fawaki, wa al akwat, wa al mara. Thët me rahmetin e tina, e ka hec dhe ka kryuar ret, mjegullat. Me rahmetin e ti e ka zbrit shijun. Në Kur'an dhe zër shiju, qish vjen? Vjen matar, edhe vjen wadq. Qka do më dhonë kjo? Shiju dhe zër kur zbrat për i rejeve, rejet janë të mbushura me toneve që Allahu i disa ton uj ka ati. Por aj kur vjen të na, Allahu gjellohala neve na përmen atë prekjen e fundi që ka e kena na. Cële është ajo? Pika. Apo, i rrasishtë i thojnë anë gjuhën tonë shi. Por në kuptimin e hol fjales. Por aji nuk zbjen grumbull. Kur ka zbrit grumbull dhe zër, apo kur ka zbrit grumbull, akon azap. Andaj Allahu gjela kur i përmen në rejt në Kur'an të azapit, thot, bimahin munhemir, i kemi shkatru, me tjetin u i shkati, e përfiton rahmetin, dikush e ka po azapin. Andaj për nga mesem kur i shifë të rejt të lëviz, su ban të rahat. Pse? A do zbret për tëre rahmet, a do zbret për tëre dënim. Pse vëzër, nga se ka mundësi me zbrit me hujum, me tash lunire e komplet sa ka jo uj, përmbi gjithë ka shaka. Qështë e zbret Allahu për i mëshirës? Pika, pika. Ty tash fizësh ti, tash fizësh me rahmetin e tina, subhanahu wa ta'ala. Wa atla al fawaki, wal akwad, wal mar'a, fëtë Allahu gjeluale i këndzir pëjmët, perimët dhe ushqimët. I këndzir me rahmetin e ti. Shikoj dhe zërë farë për statëshmëri e të lartë me rahmetin e Zotit Gjellë Gjellale në ushqimet të sirat ne i shfridzojna. Shikoj farë për statëshmëri e. Merë cilin dush ushqim e gjenë rahmetin e Zotit e bare kërëtjala. Atë njëmësi, atë butësi, atë komoditet se ne ka boti edhe kur kalon, po edhe kur e shfridzon, e shesë e ty është tamam, shikur dhonë, nëse njëri ju mediton. Omer Khattabi kur ka pi uj, dhe zërë ka kajtë. Shpesh ka kajtë kur ka pi uj. E kur kanë thonë, Omer, pse kanë? Ka thonë sa i freskë këta është. Ata kanë meditu vëzën gjdo begati. Por na sot shfridzojmë begati dhe nuk falenderojmë. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam janë tut begative. Nëse begati vëzër atë sa më shumë ka begati, atë që edhe ka përgjithsi. Atë më shumë që ka begati, ka përgjithsi. Thot, shiko se si i ka zvit me rahmetin e ti pëjmë dhe perimet. I në mësuna vetëm leramanin me e përdor. A kjo ma e mira po kjo? Po, sa her jemi ndalë me thonë, Sa të përstash me ka po për mu këta. Sa përstash me ka po për mu. Nuk e ka po për shemë ti me hangë dishka e cila është. Jo e përstash me për ti. Me hangë ndru. Nuk e ka po. E ka po dishka e cila është komode. Pastaj ka kriju në apërmenem të emri rap. E si të ka kriju dhe struktur që e pranon me harmoni dhe përputhjet plot të këtini metit. Pastaj dhot. U emir rahmeti i se kharën lënal khajle, wal ibile, wal enjame, wal dhe leleha, mun kadet e lën rukubi, wal hamli, wal ekli, wal dur. Thot dhe pi rahmetit të tina, na i ka nështruve neve kuajt, devet, baktit. Prej tyre ka që transportojnë dë barë, pi këtu këtu. Prej tyre ka që janë hamal, bajnë, hamlë, bartin. Prej tyre ka që morë me ushqim dhe prej tyre ka që i shtrydhin për qumësht. A nuk është ki rahmeti Allahu Gjeli Gjelalu? Njëri ju vëzë shpesherë dhe kjo neve duhet të potencojmë të e kam përmendi sa prej djetarëve bashkohorë, se neve jetojmë në një botë e cila jo drejt për drejt në balafaqon dhe në band të prejkim në imetin Allahu të bareke vë të ala. Duke e pa vetëm fundin, apo për shemull i kemi gjërat më plastik dhe hekur. Arab të parë, lezër, musliman të parë, ka njëtu me tokën, ka prejk tokën, ka prejk dhejon. Andaj Ahmed ibn Hanbeli, rahimahullah, u thonë të ulemave, se i përgadiste, djetarve, nxasave, ju thonë të dil njëherë, hecni pa këpuc, prak në tokën Allahu Gjellë Gjellalu. Dë njëherë falu një balë juve të preke, jo vetëm të preke atë pengesën dhe atë perdën, vëllë të preke tokën, që ta shiojsh. Shpesh herëneve vlezër, në shfyximin e begative, harojmë kush i kanë nështru këta. Dhe jo rasysh për shemë usot, shumë prej njerëzve, andaj, Hoxha Salih al-Uthaymeen rahimahullah e ka përmend te fjalë Allahu xhelle xhelaluhu në sura Ali Imran përmendjen e kafshëve dhe prej tyre konkretisht kalin kuajt për bartje. Ka thënë dhe sot veturat. Dhe sot veturat. Sa ti kur hip në veturë thu o Zoti i madh faleminderit. Kush jebe ti çaj i vogël me hec me atë komoditet, me të bajt ti me 100 kilometra. Ti je shumë më i vogël sa mjeti. Por këta e ka bo Allahu Gjellë Gjellë se ti e krejesa më ndërshme të kaj. Krejesa më ndërshme të kaj. Thot, transport, pastaj bartje, gjithaj mal bat prej në vend dhe në vend. Andaj ka qenë njënë për djetarve të Spanjës, Ebu Bekër ibn al-Arabi, el-Andalusi, kam pyt qysh me e pa kudretin Allahut. Ka thonë hip në nije. Këni pa dhezër? Apo? Sigur disa prepytje, o gjo, është normal me të dridhë zemra në nije. Po, është me normalitetin më të madhë. Ti e balavacho është me këta rëzikë që ka eksiston. Apo, kur jenë ndetin në nije, që ka ndohë dhe zërë? Ti e shefate. Gjithaj ajo anije me tonelata mbanë aty, nërsa po është dhe zërë që ka mbanë. Ajo e cilat mbanë shumë më e vogël, materi shumë më e vogël, është ujë ajo. Realisht, apo realisht ajo duhet më fundos, po nuk fundoset. Andaj është ka përmendur edhe Allahu xhela prej rahmetit wal fulk ania. Ania e madhe. Apo Ibn Qayyim al-Jauziye dhe mjete transportuese dhe barce dhe ushqyese. Ne jemi mësu kimi mish i mirë, kjo i mirë. Ki pak më i mirë se ky, kjo pjesë më e mirë se kjo. Por sa kemi medituar se Allah në shtru neve baktin që neve të ham. Neve të ham. E ka nështru Allahu te bareke ve teala. Wa durr dhe dur i thonë vëzër arabët, dur i thonë ato gurit qmuar margaritarve, diamantave, mirë po e kanë përdore dhe për qumshtin, nga se ka qenë të arabët qumshti dhe gjithë shka që ka delë prej qumshtit, prej ushqimeve nivelit që janë edhe sot. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam ka pëlqi qumshtin shumë dhe nuk e ka refuzue alayhi salatu selam. Andaj kush e ka bo vëzër? Allahu Gjellë ka përmend për rahmetit, nga delë qumshti, në mes gjakut dhe urinës. A ke pati dhe njëherë në qumsh me thonë, ka dalë se ka përzi me gjak? Jo, ka ka përzi me urin? Jo, valla. Tive që këshira, a e ka nivelin e kajmakit nivel apo jo? Ama kur nuk ka aty di shka tjetër? Nga ka dalë dhe zira jo? Nga Allahu Gjellë dhe mi mbejni demi prej, në mes gjakut dhe urinës, kalon lebenen khalisan, kalon qumsht i kulluar për juve, i kulluar për juve, ka nejt në barku në kafshëve që ti të akomodohesh me ta. A nuk rahmeti madhë Allahu Gjellë Gjellalu? Thëti Ibn Qayyim el-Jauziye, me rahmetin e tina Allahu Gjellë Gjellalu i mëshiron robrit dhe gjitha gjallesa tjera. Mos më kanë dhe zër rahmeti copa bëhën njërësit. Për dhe që jo që ka bëhën copa, mos më ka rahmet ishin bëhë dhe ma shumë copa. Andojnë, pak qaj rahmet që egziston njës ti ma, donë me bosher, po një grimës rahmeti e mban. Andoj për nga mbire a.s. kër e ka përmen rahmetin, ka thënë Allahu të barek e vëtale, ka 100 rahmete, një e ka zbrit në dunja, me të më shirohën kryesat. Ka thënë, për këti rahmeti është, edhe kafsha kur e ngrit me kujdes kambën e vet, që mos ta shkelet voglin e vet. Çka e ban kafsha vëzër? Nuk ka mend. Çka e ban ajo? Nëse i hi për shembull i vogli vet në për kamb apo i hi në përmjet trupit, ajo është e kujdesme që mos ta mbyte ata. Ajo mend s'ka. Ajo mend s'ka. Kush e ban? Allahu xhalla me rahmetin e tina. Pejgamberi alayhi salatu sallam në një prej haditheve që ka përmend Omar ibn Khattabi, pejgamberi alayhi salatu sallam pas janë kthy prej një lufte, ka pas disa prej robëve dhe në luftë ai kaosi krijohet mes çka ka mbet mas luftës prej robëve, prangave kështu me radh, kush çka mundet me fituar në fund. Një gruaje ka qenë duke lip, i ka humb foshnjë vet, i vogël vet. Dhe sahabët po e shikojnë se kjo po lip diçka. Dhe në fund e gjen dhe e kap. E kap foshnjën e vet. Dhe sahabët e përcjellin dhe pejgamberi sa mishat që janë të përcjellë. Dhe e shfrytëzon, shiko, për jonë sa me shfrytëzon momentin për mja u përmen një gjurmë të rahmetit Allahu te bareke ve teala. E ka pa jo, dhe alsakat hubi batniha, dhe e ngjit për barku kështu. Qysh e ngjit nana? E vladin. Edhe i thot për nga mirë alai salatu e selam, e të rau në hedi i lëmërë, a peshifni që këtë gruje, ato janë të kënë të po, pa e peshifni në kuptimit ashtë koncentron në këtu, a peshifni këtë gruje, po e rësua dha. Tarihatën veledeha finnar, aja u mërë mendja që jo, me këtë kërku me të vladit, aja u mërë mendja se që kjo e kishë gjujtë që këtë vlad në zarnë, kishë gjujtë në zjarë. Kalu jara, laja Rasulallah valla, thënë jo valla, Rasulallah, se gjunë kjo. Qëko që jatë e lipë, qëko që e kanë gjitë, kjo se gjunë në zjarë. Tha për nga mbire alai salatu e selam, Allahu, lallahu, arhamu bi ibadihi min hadihi bi veledihah. Tha vallahi, Allahu më i mëshirë që me ropë të vetë sa që kjo me këtë foshën e vetë. Kjo vetëm me krasu, vëzër. Me krasu një gjurëm, pi ati një qinë që të madhë, njëshi, veç kjo. Ka rahmet, pi këtit njëshit edhe shumë ma shumë. Po vetëm skenë. Qka ta bëjën sëra? E gjunë që kjo në zjarën? Jo. E kur e gjunë, vëzër, në zjarën? Kur s'ka mos zhidhje. Apo, kur ajtë tjetë rebeluë. Kujtajt se ka ngu Allahum të barë kjeve të ala. Kur aj i ka dal gjdo rahmetit me vullnetin e vetë, zdu rahmet për Allahum gjellu ala, Allahum në ruaj. Ata njëri ju e meritan zjarëmi. Andaj hadith jetër ka arë për nga mberi alai salatu e selam, hadith që kanë ziri imam muslimi, ka thamë për nga mberi alai salatu e selam, me dit besimtari sa azab ka me pas në khiret, i kish hum shpresa për rahmetit Allahum gjellu gjellu. Dhe me dit kjafiri sa rahmet ka me pas në khiret, kish mendu se e falë Allahu Gjellë Gjellë. Allahu Gjellë Allah rahmetin e ka shumë të madhë. Andaj neve e mi ndalun Kur'an me hum shprejesën be rahmetit vetë dhe mu ahum të tjerëve. Këni po vezër, në njërëve vetës po të tjerëve, u ahum me rahmetin, së ta falë ti Allahu. Ose me gjuhë, ose me gjendja, jo pëse ty së të falë. O ti se ki ndo rahmetin Allahu Gjellë Allah. Me da është e falë. Për nga mbire alej salatu selam, në ka të regu neve skena ndryshme të rahmetit disa njerëzë për të sëtë janë bërë sebep, mi më shiru Allahu Gjellar. Thot për nga mbire alej salatu selam, adit tjetër, ka qeni lavire para juve, lavire, pacip, pander. Thot për nga mbire salatu, dhe i bënkaj me zizir, kër i shpikon këtë hadith, thot nuk i thuhet lavire dërsa të kitë botë shumë. Ha? Se shpesha lexojmë këtë hadith, po nuk i dim që ka të bëthon. Për nga mbire salatu nuk shumë e ka bëjë, jo një herë dyja, shumë e ka bëjë. Një ditë për ditëve e shenë një matës, hadith qenë, transmitimi, dhe e shenë shumë e itur për ujë, mirë po së në mërinë bunarin. E nëzirë këpucën e vetë, nuk ka vëzër këtë takvali, vla vire. E ka përdosë në derin e vetë, krej që ka posë. E ka nëzirë këpucën e vetë, e ka mush me ujë, i ka dhonë qenit. Thotë për e mësam, farahim Allahu biha. Allahu me qëta e ka shtin gjenet. Kjo shken. Osh moment. A dhe për nga mbire alai salatu selam, qka tha? Veprat janë si pas fundit. Ty mund është me qitë qalom sa dush. Mund është mungrit në qilë si dush. A më allahu në fund që ishtë ta bje fundin. A dhe sahabu të të qimë bje fundit. E cilje është skena që du të me shfizu? Nëse ki mundësi, qëto skenë? Me kazu rahmet dhe me kazu tolerancë, e fiton rahmetin Allahu te bareke u e thala. Thot i ben kajim el gjauzije. Dhe gjurëm të tjera të cilat shifën në krijimin Allahu të barek e vëtala për rahmetit. Andaj thot, për rahmetit Allahu të barek e vëtala është edhe toleranca e ti, edhe butësia e ti, edhe mbulimi robëve të ti kur bëjnë gjunahe. A jemi të gjurëmët e rahmetit. Prej gjurëmë e vëlezër, qëfarë është? Edhe tolerancë Allahut. Njëri, subhanallah, i banë me vite, Allahu gjuna, jale, jale frimarin, jale bukun, jale forci, jale, a i prap banë gjuna, ki prapja këtën takatin, a i prap gjuna, prapja këtën takatin. Gjësë është rahman. A njështë gjudi, thotë, pëse e zotë i s'pi u zi për azab? Po ti si e zotë, a i është. Po, në theme, Allahu gjela i shkatronë zullum qarë, po jo kur do të ti. Nga saj, në sensë punën më rahmet. Po, s'kur njëri e kalon në vijen, po ti nuk e di kur e ka kalu vijen. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam në luftën e Uhudit kur ju thin dhamt, dy dhamt e parë ja thin, çop çop. Safwan ibn Umayya, Ikrim ibn Jahl, Abu Sufyan, këto të vëzër kontribuojnë me u thin dhamt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më kthin në Medinë dhe i çoi durt ka Allahu xhelalu dhe ja ras, ja rab il'an, mallkoje filanin, filanin, filanin. Pra, o Zot, mallkoje filanin, filanin, filanin. Zbritën ajete. Na kena mi mushiruata. Qa kime bota shti? Safuan ibn Umeje, Ikrime ibn Ebi Gjehel, edhe Ebu Sufjani. Safuan i vëzër, i cili është? Safuan i është qiki që ka kontribu më ju thi dhamë për nga mberi së sellem, a baba i ti e ka rej Bilalin. Ikrime, kusha Ikrime? Gjali Ebu Gjehlit. Gjali Ebu Gjehlit. Dhe Ebu Sufjani, Ebu Sufjani është kushëriri për nga mberi së sellem, i cili e ka liftu për nga mberi së sellem, dërin fund, minutin e fundit. Allahu Gjellar i tha, pra pengamberi është lutë. Se disa njës ki pa përshimë dhëtë, a, i kumë që durët ka Allah. Dhe me, kështash, a i shka jam të lutë në ngudra ti, dhe mon, u ka fshimo. Valla, pengamberi ka që durët ka Zotë, jo, Zotë malkoje. Allahu Gjellar ka thonë, jo, këna me apranu të upën na, këna me bom, këna me mushiruë. Dhe sot na edhim, thojna Ebu Sufjan, radiallahu an. Ikrime, radiallahu an. Apo, Safuan, radiallahu an. Pse, po e mu sahaba të më fun. Andaj, rahmeti Allahu nuk e di kur rok. Rahmeti Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk e din kurok. Andaj të të bënkaj me gjëzije. Dhe për i rahmetit Allahu të barë kjo e tjara është mbulimi. E mbulon Allahu njërë. I banë Allahu gjuna. Edhe zhytën gjuna. Dhe Allahu Gjellaluhu e mbulon ata. Valla që ka thonë disa për i djetarës, që ka thonë edhe kahtani në nunijin e tina, ka thonë mës më kanë rahmeti Zotit, nësi japë në selam njëri tjetëri, qatë gjuna që i bojnë atinza. Apo? Allahu të arun derin, dignitetin. As që i ban njërëzit gjuna Allahot, Allahot mi zbulu ketë, kërkuj që i fol. Po tia, ama ja, i të ma me perde. Tia dhe tjetëri. Andaj Zotë i unë të bare kjo vetar, rahmetin e ti e ka shtrimet madhe. Njëra për i tërë është kjo, wal imhal dhe zgjatja afatit. Shiko se ka zëtë Allahot, ajde dhe një dit, edhe dy dit, edhe tre dit, edhe katër dit, një javë, një muj, një vjet, 20 vjet, 30 vjet, sa po do. Andaj thapin nga mesam, një anë që Allahot ja ka që imrin 60 vjet, edhe su kanë dreqë. E meriton me dënua 60 vjet. 60 vjet ja ka thënë Allahu Gjela. Për di që a gjunë zaba, a i ka mujt me menue, ka mujt mu këthjel, ka mujt mi rap ishman. Nuk i ka rahe. Andë dhe zërë ti jetoj në gjurëmët e rahmetit, në atës ka Allahu Gjela Gjelalu e zbrit të neve. Andë dhe thotë, pe rahmetit Allahu të bare kjo e tala është edhe gjeneti i tina. Allahu në bofi të në. Gjeneti Allahu Gjellar është rahmeti ti. Andaj ka thonë pengamberi a.s. hadith, ka thonë Allahu të bare kjo e tjara, gjeneti ju ka drejtue, ka thonë ti e rahmeti jem, me ti më shiroj robrit. Dhe ju ka drejtu gjenemi ti ka thonë ti e hidrimi jem, me ti në dëshkoj robrit e mi. Andaj rahmeti Allahu të bare kjo e tjara është me ma. Thot i bën kajim El Gjauzije, wa bi rahmetihi ihtegjebe an khalqihi bin nur. Kjo maja e rahmetit Allahu Gjellu Ala. Dëgjone këta. Thot, me rahmetin e ti e ka mbulu vetën që mos të shofin kriesat e mos djegën pinurit. Dhe me thonë, kini po ateista që ka thonë vëzër? Unë zbesoj si se sho. Allah e ka më shirue se aj sikur ta zbulon të vetën ki djegët. Pse nuk thoi njërës dhe për shembol, pse zvjen dili ma këndej? Po zduhet ti, qa duhet? Ja, duhet me ne që aty. Se djegë. Thot prej rahmetit Allahut, Allah e ka mbulu vetën. Pse? Së në sheti. Që të mush me jetue. Andaj Musa a.s. kër i tha, o Zot, të të shof, thas munësh. A thara i insistoj, du me të paja, rap. Allahu gjele i tha, këshire kodrën, Allahu veç pag nga nuri ti e shfaqi, u shem kodra dhe ra Musa fikt. Po me pas nëzirë kejt vetën gjele gjele lu, Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith se ka nxjerrë Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, me hek Allahu perdën djegët këtë universi. Me hek Allahu perdën djegët këtë universi. Allahu e ka bërë një perde të nurit i cili është i përshtatshëm për krijesat. Por ndryshe nuri i Zotit xhelel xhelaluhu është i madh. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, kjo është për rahmetin e Allahut te bareke ve teala. Thotë gjithashtu për rahmetin e Allahut te bareke ve teala është ennehu yu'idhu min sakhatihi bi ridha. Për rahmetin e Allahut është se i ka mundsuar njerëzve mu mbrojt me rizallëkun e tij prej dënimit të tij. Andaj na shkadon Allahu kufrazi. Pse? Kjo munir që ne vebojmë ibadet është rahmet. Nëse ai ka ndushkim, ka ndushkim, ka cilësinë e hidrimit. Mu hidru Allahu gjela me dikan. Kush e pështon dhe zër? Kush është ai që mund mja boqarën atina? Ska kërkush më? Ska kërkush? Andaj sahabët hidrimin Allahu shumë lartë e kanë qmue. Thati për në kaj me gjëzije, për i rahmetit Allahu të është se ai ta mundzon ti me than, o zot rujëm për dënimit tanë. Rahmeta. Dhe ka mundësue me uruj për rahmetit, prej dënimit Allahu të bare kjo e tala. Për rahmetit të ti është se a i ka kryuar qiftin nga loji i vet. Qiftin nga loji i vet. Thot, unë themin gjinsihi vë elka bejnehum al mehabbete vë rrahme, li jeka bejnehum at të wasul e ledhi bihi dëvamu të nasul e në tifa i zëvgjejnë. Thot, Allahu gjela gjdo sen që ka kryu qift, e ka kryu nga loji i vet. Para më do lezër, për shembull, njeri ju sikur instiktin e ti e pëshor, për shtim, ta kishtë e va Allahu gjela me kafsh. I shkane e pa përstatshme, se njeri së përstat. E ka bo gjdo sen në qiftin e vetë. Pro njeri ju nga anon në gjini, në gjinin e lojt njërzor. Andaj jashtë ta kësaj në kritë është defekt dhe shrgullim. Andaj Allahu për shembull e ka bo kafshën me anu ka kafshë dhe gjitha ta në mezveti janë nga loj i vetë. Por shemë, kafsha e but nuk lakmon të kafsha e egr, dhe kafsha e egr nuk lakmon mu shumu me kafshën e but. Ketë kjo është për rahmetit, që të ketë një loj për shtashmërije. Tha di më në kajim e lëgjëzije, në mënyrë që të ndodhë dashuria. Muni me parlamentu dhe sa që regullim kanë atë se thotë, shumë e du këtë qenë. Shumë e du, ma shumë se babën temë në në teme. Dhe mundohën këta pasaj me na impununeve se kjo kulturë e larë për ju smirë në vesh. Kjo civilizimi larë për ju një prapambetur, primitiv. Primitiv, dhe më dhonë është njëriju me dash njëriju, dërsa me dash qenën është elkulturea. Po Allah u gjele gjele në ndihë mofti, inshallah. Thot, Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe që të ndodhë shtimi, pse e ka bo rahmetin nga loj vetë, që ndodhë shtimi njërzë, nda shtimi njërzë që ka ndodhë me përshtatëshmërin e qiftit. Dhe njëriju anon nga loj i ti me një anim që s'munët me majtë. Anon, andaj për nga Allahu Gjellar për rahmetit e ka përmen që ja ka mundcu më martue. Për rahmetit është më ta mundcu më martue. Andaj Allahu Gjellar në surë Rum, kër i ka përmen prej ajeteve ka dhanë dhe ajeti Allahu të është që ju ka po më martue. Që te ki halal, e kështu mëra. Thodi për në kajim e gjëzije, o jem të akullu wahidi minhu ma bisahibi dhe gjithë njëri prej qiftit të vetë e gjenë knatsin e tina të këtjetëri. Andaj dhe zërë kjo ishin disa prej gjërave të satë kanarë mbi rahmetin e Allahu të bare kjo e talë. Neve në kanarë dhe disa prej tekse të satë kanarë nga pingamberi alejhi salatu selam, mirë po koha neve në përfundoj dhe të i përmenjë dhe disa që mështë të vazhdojna me ligjërat tjetër. Djetarët kam përmenjë se prej mjetëve apo sebeve të satë përfitohet rahmeti Allahu të bare kjo e tala është edhe të mëshiruarin dërmjet veti. E këtu kanarë një grumbull i madh për aditeve, do t'i përmendmi më në shpejtësi. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin radhiyallahu an. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu më i mëshirshëm prej ummetit tëm, ndaj ummetit tëm është Abu Bakri Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakri vëllazër, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ti shpresoj tyje ta dyrë xhenetit me thon hinkaune. Të të dirë Allah e ka përmenë në Kur'an. E ka qujtë Siddiq. Penga me sa me ka do shumë. Ka thonë ty shpërblimin të jepë Allahu. Me cilin cilësi e ka arri që ta? Njeri më i mëshirë shumë i umetit ta mështë Ebu Bekri Siddiq. I mëshirë shumë. Pra me mëshirë ka mëri më kanë njeri më i mirë pas pengamberi sallallahu alayhi wasallam. Gjithashtu në hadith ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka përmend emrat e vet, un jam ky, un jam ky, dhe ka thënë ene nabiur rahme. unë jam pejgamberi i mëshirës. Unë jam pejgamberi i mëshirës. Gjithashtu ka një hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, inma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allahu i mëshiron për robëve të tij vetëm ata që janë të mëshirshëm. Allahu i mëshiron nga robërit e tij vetëm ata që janë të mëshirshëm. Andaj e përmendëm vëllezër të emrin Rabb. Sa Allahu nuk ta ndal bukën tije, sikur se njerëzit pak më prek me dikan, këtë çato të mira që ja ka thonë një ditë i rrotullon më të këqija tash. Dhe veç gjejnë dikun t'ia gjujë, po pse nuk e gjejnë ti më harrat? Andaj Allahu jela thot, veç të mëshirshmit, çfarë mëlloni mëshirshëm vëllezër? Me të kaluar. Kur e pyetën Imam Ahmedin, çish mbahen lidhjet? Çish mbahen lidhjet mes njerëzve? Tha, lidhjet mbahen mes njerëzve në 10 forma. Nën pyetëra mi mshelsit. Kjo është rahmet. Ote, jo çdo gabim që ka të reagosh më një herë. E me ka du se unë e shoh. Pa Allahu ti sa të shef. Ajtë më shiron. Andaj shka të për nga mbire alai salatu selam. Allahu i më shiron nga robrit e ti, robi koket. Ama i më shiron vetë më datë sët, janë të më shirëshem. Në adit tjetër ka orë nga për nga mbire alai salatu selam. Men la jerhamu, en nes la jerhamuhu Allah. Kush si më shiron njërzit, nuk i më shiron Allahu të barek e vëtala. Ma kjo shumë në nësi, vëzër. Mu afru të Allahu me cilësin të cilën aje do. Andaj Allahu te bareke ve teala kur e ka përmend zeqatin çka ka thon Kur'an vëllazër ka ardh rahmetin shumë forma, një prej formave zeqati. Kur është përmend rahmeti, ja jap filanit filanit, ka thon ja jap aty sa japin zeqatin. Pse? Se zeqati është forma më e qartë manifestimin e rahmetit. Çka e bën vëllazër njëri që ka jap zeqatin mi adam fuqaras, pasurinë vetë atë ka fitu e jap rahmeti. Allahu për këtë cilësi e mëshiron. Allahu gjellohala për këtë cilësi e mëshiron. A dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk mëshiron, nuk mëshiron. Dhe hadith tjetër dhe me këta e përfundojnë, a ka shumë prej fjalive thash, se nuk ka mundësi me përmledh këtë emrin Allahu të barë kjo talë Ar-Rahman, Ar-Rahim, e cila është prej gjurmëve më të mëlloja të universit Allahu të barë kjo talë, me përmledh një ligjerat. Hadith ka arë nga Aisha, hadith që ka zirë imam Bukhari, ju se njëri ka arë pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej Arabëve, prej nomadëve të shkretirës, dhe ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam duke i përçafu dhe duke i puth e vlatë të ti. Nipat. Pejgamberi sam ka orë njëri dhe ka gjithë pejgamberi sam të e puth nipin e vetë. Dhe i ka thonë, Wallahi ma nuk kabbil, ka thonë Wallahi na si puth na t'jem të tonë. I këtë bërë disa prej burni se zonë këta. Ka egzistu moti kjo dhe se. Dikush gjithmonë mendon se po shpik dishka tre. Apo, jashtë, diljashtë, diljashtë, jashtë. Apo, vëllezër, kjo nuk kobe burni. Dhe njerëzit i kanë morë definicionën për sokakit, pas ta i bojnë feja ato, pas ta i bojnë tradit, pas e kure shofë vindikanë që nuk o që ashtu dhe ki fije burnijës pas ka. E qa, që është burnija? Qiko për nga mbire, alai sëllat e sëllat. Erdi njeri dhe e pape nësam të e puth Hasani dhe Husejnin. Dhe i tha, valoj, na nuk i puthna. Në transmitim tjetër, i ka thanë, unë i kam 10 që si të shpia, 10 vlat i kam. As njani se ku puth kur, sa dikush jam une. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, aw amliku in kana Allahu naz'a minkum ar-rahma. Hajt kallzom. Çka muj me bë unë, nëse Allahu e ka shkulpi zemrës juve rahmetin. Çka muj me bë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Në transmetim tjetër ka thënë, pi zemrës tande. Drejt për detyrë ka drejtuar. Kjo çka argumenton vëllazër? Se edhe puthja e vladit, edhe përqafimi e vladit, edhe trajtimi me dhe mshuri, pika vjen që Allah ka shlu zemër, ka shlu në zemërën e robit mëshirë. Andaj shka ta për mësram, se këj tha unë si puthit mit, unë si përqafojt mit. Tha po shka të baj une, mëshirën të ka shkuri Allah u të bare kjo e tala. Pro vlera nuk këtë të ti o të une. Dhe shpesher njës duke din ku a vlera, a kjo vlera, a kjo vlera. Për mësram shka ta, vlera u të une, jo të ti, që ti mundohesh me tregue Këtë vlerë e cila është realisht e kundërta. Andoj kanë ardhur disa prej haditheve të sot, s'kemi mundësi me përmend nga se ligjërata u zgjat. E lutemi Allahun subhanehu ve teala që Allahu të zbret në zemrat tona mëshirë, na mundson Allahu xhelalu me u cilësu me atë çka e ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, që të jemi robërit të Allahu xhelalu xhelalu se i mëshiron ai. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i xhelalu xhelaluhu na mundson me lexu Kur'anin, me mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. E lutemi Allahun subhanehu ve teala që Zoti i xhelalu xhelaluhu musliman kudes janë Allahu të dihmon, yetimat e musliman Allahu të mbulon, fuqarat që kanë ndërtuar Allahu të pasuron. Aqulu qawli hadha Estaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.